rozwoju Twojej firmy. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 listopada, minęła godzina 13. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś prawie 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej na Śląsku. Rusza nabór pracowników do szpitala tymczasowego, który powstanie na warszawskim Okęciu. Zapraszamy do tego, żeby zgłaszali się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Sąd odroczył posiedzenie w sprawie wniosku o aresztowanie biznesmena Leszka Czarneckiego. Przed południem Ministerstwo Zdrowia potwierdziło niecałe 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 143 osoby, które chorowały na COVID-19. Wyzdrowiało prawie 12 tysięcy osób. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwie śląskim, ponad 3300. W ciągu minionej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów. Tymczasem rozpoczyna się nabór pracowników do szpitala tymczasowego powstającego na warszawskim Okęciu. Szpital ma zacząć działać do końca miesiąca. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zachęcał medyków, aby zgłaszali się za pośrednictwem strony szpitaltymczasowy.wim.pl. Chciałbym, żebyśmy dziś zainaugurowali nabór personelu do tego szpitala tymczasowego. Szpitalem patronackim będzie Wojskowy Instytut Medyczny, natomiast oczywiście ten personel musi być znacznie szerszy niż tylko obecni pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego. A więc pod kierownictwem WIM-u zapraszamy do tego, żeby zgłaszali się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Placówka na Okęciu będzie drugim szpitalem tymczasowym w Warszawie. Pierwszy tego typu szpital działa na Stadionie Narodowym. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz politycy Solidarnej Polski zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego o zawetowanie unijnych przepisów, które powiązałyby wypłatę środków z oceną stanu praworządności. Konferencję szefa resortu sprawiedliwości śledził Karol Surówka. Zbigniew Ziobro nazwał propozycję budżetową Brukseli radykalnym ograniczeniem suwerenności i, tu cytat, sprowadzeniem demokracji europejskich do roli fasady. I tak naprawdę kolonizacji politycznej, kulturowej, a w konsekwencji również i gospodarczej, zwłaszcza tych mniejszych państw Unii Europejskiej przez te dominujące, wiodące państwa z centralą w Brukseli. Zbigniew Ziobro mówił, że nadszedł czas, by Polska skorzystała z realnej władzy, jaką daje jej prawo weta. Władzy, która poszczególnym państwom daje gwarancję bezpieczeństwa i obrony swoich najbardziej podstawowych interesów i racji stanu. Minister Sprawiedliwości przekonywał, że w tej sprawie nie chodzi tylko o interes Polski, ale wszystkich krajów Unii. Jego zdaniem powiązanie wypłaty funduszy unijnych z oceną stanu praworządności złamałoby traktaty unijne, w tym artykuł 7. W ocenie Zbigniewa Ziobry mechanizm ten wymaga bowiem jednomyślności wszystkich państw Unii. Karol Surówka, Polskie Radio. Do 21 grudnia Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście odroczył posiedzenie, na którym miał rozpatrzyć wniosek o areszt dla Leszka Czarneckiego. Prokuratura zarzuca biznesmenowi udział w aferze GetBack. Posiedzenie w tej sprawie zostało odroczone po raz drugi. Na koniec jeszcze zagranica. We Włoszech rozpoczynają się eksperymenty z testem na koronawirusa, który można wykonać samodzielnie w domu. Jeżeli eksperyment się powiedzie, to będzie to ogromna pomoc w walce z pandemią i śledzeniu jej rozwoju. A więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Test przypomina test ciążowy. Po zrobieniu wymazu z nosa należy włożyć tampon do probówki z odczynnikiem, a następnie przelać płyn do testera. W ciągu 15 minut znany jest wynik dzięki kolorowym liniom, które pojawiają się na testerze. Dotychczasowe badania wskazują na to, że skuteczność testu wynosi 90%. Władze Wenecji Euganejskiej, regionu, w którym jest prowadzony eksperyment, kupiły 5 tysięcy takich testów. Jeśli Narodowy Instytut Zdrowia wyda pozytywną opinię, to testy trafią do aptek. Mają kosztować mniej niż 3 euro. Jeśli eksperyment się powiedzie, testy wejdą do użytku na terenie całych Włoch. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie. Padać będzie prawie w całym kraju. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Mocniej powieje nad morzem i na obszarach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert?

Prawie 11 minut po godzinie 13, część rozrywkowa naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Tak, jak zwykle, panowie sami się przedstawią. Bardzo proszę, dzień dobry. Potyczki ze Szwedem, Łukasz Szwed, dzień dobry. Dzień dobry, Michał Migała również. Zacznijmy może od kabaretu Hrabi, przypadek Tap. Taka jest sytuacja, nie? Że no po prostu mamy kumpla, Tadzia, i Tadzia wszedł na drzewo, nie? No i nie wie, jak z niego zejść, no. No i to jest doskonała okazja, żeby zaśpiewać o tym piosenkę. Niniejszym. Na gałęzi Tadek siedził z lecą potokiem, bo gdy łaził, nie pomyślał, jak zejdzie z powrotem. Durny łeb, słuchajcie, on naprawdę poszedł kiedyś do sklepu, nie? I tam po prostu coś mu się tam stało, nie? I już nie wiedział, jak wrócić. No, a ma kłopoty z tymi powrotami. Poważnie, dokładnie tak jest. A jak kiedyś powiedziałem do niego, Tadek, choć pobiegniemy tam i z powrotem, to on pobiegł tylko tam. No. I żeby on wrócił, ja musiałem do niego pobiec tam i tam mu powiedzieć, Tadek, biegniemy tam i dzięki temu był z powrotem. W koło lato tętni życiem, dzieje się tak wiele. Tylko Tadek smętny myśli blazłem po cholerę. Kurczę, po prostu nie. Bo teraz nie, sorry, ale mam taką przypadłość teraz, bo nie wiem, czy to ja przeklełam, jak zaśpiewałam cholerę, czy Tadek przeklął. No ale ty się nie przejmuj, no my go cytujemy, no. No ale Tadek jeszcze gorzej potrafi, on i na p, i na k, i na h. A tak, tak. Oj, to ja bardzo dużo tego od niego słyszałam kiedyś. Tak? Mhm. Kiedy? Jak mi się oświadczał. Życie kwitnie w lesie gody, wszystko ma swój cel i sens. Tylko Tadek w sens przyrody nie wpisuje się. No bo on ma kłopoty z wpisywaniem się w ten sens przyrody, no. Ale wiesz, to nie tylko w sens, wiesz, ale on ma też kłopoty rodzinne straszne. Ale wiecie, to jest tajemnica, także prosił, żebym nikomu nie mówiła. Powiedz. Żona go zdradza. Ty, a która to jest jego żona? Helka. A to ze mną, to dla mnie żadna tajemnica. Czepiony, nieporadnie, dziwny to przypadek. Przyjdzie jesień i sam spadnie żółty jesienny Tadek. Wszystko nam opowiedział. Słuchajcie, skoro Tadek na gałęzi, a Helka w domu, ja na chwilę wyskoczę, co? Stop. Morał. Są sprawy, o których nie opowiada się przyjaciołom. Tak jest! Fajny ten Tadek, ale odnajduje w nim ofiarę opresyjnego systemu edukacji. No, jest możliwe, że nasz system edukacji nie kształtuje nas we wszystkich możliwych kierunkach, ale tylko w jednym. Właśnie. Tam, ale nie z powrotem. No, czyli wejść, ale nie zejść? No, być może pan Tolkien też miał z tym coś wspólnego, dlatego że książka Hobbit to właśnie... Oni szli cały czas w jedną stronę i nie ma książki o powrocie. Ale w tytule jest Hobbit, czyli tam i z powrotem. Aleśmy go zdemaskowali, tak, pana Tolkiena. Tak, tak, tak. Natomiast rzeczywiście łatwo śmiać się statka, ale ja sam pamiętam sytuację, kiedy wszedłem na gruszę na Warszawskiej Woli i zejść nie mogłem. Dobrze, że nie był pan redaktor gruszą na wierzbie. Nie, nie, absolutnie nie. No w końcu przytłoczony sytuacją i perspektywą nocowania, ba, dla dziecka to była perspektywa spędzenia wieczności na tym drzewie, że już do końca życia na tym drzewie będę siedział. Ale tak, mając całą tę perspektywę w głowie, jednak zmusiłem się do zdrapania się wręcz, a nie zejścia z tego drzewa. A ja słuchając tej piosenki doszedłem do wniosku, że nikt z tym Tadkiem tak naprawdę nie porozmawiał. Nikt nie chciał go poznać lepiej. Wszedł na drzewo, to wszedł. Poszedł gdzieś, to poszedł. Rzeczywiście. Nikt nie chciał do niego dotrzeć. A jeśli już ktoś z nim rozmawiał, to tylko po to, żeby jego problemy potem omawiać na forum publicznym i się z niego wyśmiewać. No niestety to jest nasza cecha narodowa, a podejrzewam, że i ogólnoludzka. Są sprawy, o których nie opowiada się przyjaciołom. W takim razie pozostawmy miłego Tadka z jego przyjaciółmi. Tak zwanymi. A sami posłuchajmy piosenki o seansach spirytystycznych. ale prześliczne seanse spirytystyczne. Ta z duchami przedwojenna bliska wieś, zawodziało się to teraz wszystko gdzieś. Lekkość zgonu ten spirytyzm ustokrotniał i przed wojną człowiek, gdy umarł, nie markotniał. Bo gdy ciało nieboszczyka lub ten grób, duch na seans już pomyka tup, tup, tup. Ach, te cudne, te uwodne, te prześliczne seanse spirytystyczne. Ach, wysusz, ach, wysusz na seansie, kiedy medium lewituje w pełnym transie, albo spodek pędzi rączo stołu wskroś, albo damę silna rączka cop za coś, przyprawiając towarzystwo kwiat o spazm, mieczem błyska Juliusz Cezar z ektoplazmy. To znów panie w drżenie wprawia inny zuch, to Rasputin widma kawał duch za duch. Ach, te cudne, te ułudne, te prześliczne seanse spirytystyczne. Spirytyści przedwojenni, dawni owi, osowiecki, kluski, guzik, ochorowicz, dać ich duchom dziś radości tych choć ćwierć, a nie zanudzaliby się tam na śmierć. Małą dziurkę zrobić by w materializmie i pozwolić niech się przez nią znowu wśliźnie przedwojenna spirytyzmu zwiewna nić. Toż by miło znowu było duchem być. Ach, te cudne, te łudne, te prześliczne seanse spirytystyczne. Chciałoby się powiedzieć, nie wywołuj ducha z lasu. Czuj duch. To prawda, ale seanse jakoś nieodmiennie łączą mi się właśnie, trącą mi myszką, łączą się z przedwojniem, z tym klimatem. Pan Osowiecki właśnie wspomniany w piosence, spirytysta. Ponoć sam marszałek również brał udział w seansach. Było to modne, zwłaszcza na salonach tak zwanych. Tak, oczywiście. Jest to nawet chyba nieco wspomniane w książce i również w serialu Kariera Nikodemadyzmu. Tam też ten przedwojenny warszawski salon żył sprawami niecielesnymi. Było to w dobrym tonie. Dobrym tonie. Ja natomiast amatorom wywoływania duchów radziłbym uważać, ponieważ nie wiadomo, co można wywołać. Ba, przyszło mi na myśl, że można wywołać nieskończone sprzężenie zwrotne, mediumiczne. Wystarczyłoby, żeby... Wywołać medium? Na seansie spirytystycznym, tak, wywołać zmarłe medium. Które wywoła? Medium. Które wywoła medium, które wywoła medium. I nagle być może granica między naszym światem doczesnym a tym światem spirytystycznym może się niebezpiecznie poszerzyć. I przez tę szparę mogą te media wchodzić. I wtedy byłoby za dużo mediów. Za dużo, za dużo. A być może tak wiele mediów, no to te media stałyby się mediami publicznymi. No pewnie tak. No w każdym razie sugeruję, że powinni państwo uważać. Ja też tak widziałem ostatnio. Wiem, że to będzie takie zejście i dosyć dowcip niskich lotów, ale widziałem kilku spirytystów pod sklepem ostatnio. Zwłaszcza po 13. Nie wiem, czy to jeszcze obowiązuje. Chyba nie, bo nigdy nie kupowałem alkoholu o tej szalonej porze. A być może obowiązywało i będzie obowiązywać. No tajemnice lockdownów są mi nieznane. Trzeba by spytać jakiegoś ducha. Kolejną pozycją naszego dzisiejszego programu jest rolniczy kwadrans, czyli nowoczesność w domu i zagrodzie. Zapraszam serdecznie. Witam, chłopie Macieju. Co tam u was dobrego? No, widzę, problem jakiś macie. No ale co, pewnie coś w gospodarstwie, tak? No to mówcie śmiało, przecież pomyślimy, zaradzimy. No ale co, no nie siejecie, nie zbieracie? No to nie wiem, no zboża bez kłosów rosną, czy krowy mleka nie dają? Nie no, chodzi o to, czy na komputerze typu Pentium, pisząc program w Assemblerze, można konfigurować pliki na dysku B. To mówicie, że krowy mleka nie dają. No to faktycznie świnie, świnie. Krowy to świnie? Nie, no przecież krowy i świnie są niekompatybilne. No co ty gadasz, człowieku? To był kabaret Afera w skeczu Rolniczy Kwadrans. W skeczu, którego pierwsza część wspaniale opisuje taki fenomen jak komunikacja niewerbalna, pozbawiona zdań, pozbawiona wyrazów. Ale te chrumki? Te chrumki, te odgłosy, które starczały za całe zdania tak naprawdę. No geniusze porozumiewają się bez słów. Praktycznie tak. Więc może spróbuj, ja spróbuję pomilczeć teraz. A ja będę chrumkał. W każdym razie kiedyś... Nie wyszło nam, nie wyszło. Nie wyszło, nam. Nie wyszło, bo my się chyba widzimy. Nie jesteśmy geniuszami. My się widzimy i tutaj mowa ciała niestety odgrywa dużą rolę. Ale nie wiem, czy redaktor pamięta, że wśród wagarowiczów popularne było właśnie telewizyjne technikum rolnicze. Leciało zaraz po filmie dla drugiej zmiany. Ja o mało nie ukończyłem tego technikum. Poległem na nasiennictwie. A, ważna dziedzina, rzeczywiście. Film dla drugiej zmiany, przecież było coś takiego. Cudowna oczywiście. Rzecz, można było obejrzeć sobie film rano i wieczorem brylować, opowiadać co będzie dalej, wszyscy przecież to kochają. Tak, kochają. Ludzie są nam wdzięczni, kiedy opowiadamy zakończenia filmów. Absolutnie tak. Natomiast wracając jeszcze do telewizyjnego technikum rolniczego, no rzeczywiście istniało kiedyś coś takiego jak telewizja edukacyjna. Jeszcze w latach 90. było coś takiego. Było to całkiem sprawnie robione, muszę przyznać. I tak trochę żałowałem przez ostatnie lata, bo chętnie bym sobie obejrzał taką telewizję edukacyjną właśnie w telewizji. I oto stało się rok 2020 i teraz młodzi mogą przy zdalnej nauce zasmakować, czym jest oglądanie lekcji w telewizorze, w okienku. Co prawda teraz być może jest to monitor laptopa, monitor komputerowy, być może ekran telefonu, ale zawsze. Ale nic nie odda uroku telewizyjnego technikum rolniczego. Pamiętam, że wśród ludzi pokutuje takie archaiczne podejście do zagadnień rolnictwa. Niektórzy na przykład nie odróżniają głowizny od pogłowia. Czyli rozumiem, to ja chyba również mam archaiczne podejście do rolnictwa. No to posłuchajmy piosenki. Zrób operację, bo męska nacja połknęła bakcyla, poprawy facjat. Zrób operację, operację sobie zrób. Zrób operację, bo męska nacja połknęła bakcyla, poprawy facjat. Zrób operację, operację sobie zrób. Świątek, świątek czy niedzielę, połóż gębę pod skalpelem, zmienią gębę cztery księcia w gładką, w cienie moblęcia. W migrze lasko przegnać zdoła, wszystkie zmarszczki z twego czoła, jak w laptopie pod zespoły, wymień swoje oczodoły. Zrób operację, bo męska nacja połknęła bakcyla, poprawy facjat, operację sobie. Zrób, zrób, zrób. Nie Cech wyrówna sierp lub kosa, wszelkie nierówności nosa. Konsekwentnie krok po kroku, duże łapki zgładź przy oku. W nowej gębie grunt to szczegół, każdy ząb królową śniegu. Niech ci nowa twarz wyrasta, bądź i wiszem swego miasta. Zrób operację, bo męska nacja mógnęła w akcji dla poprawy facjat. Operację sobie zrób, zrób, zrób. Zadziw świat imidżem nowym, podwiąż brwi pod płat skroniowy. Niech zazdroszczą ci współcześni gęby płaskie jak naleśnik. Precz z obliczem przeoranym, gładkim bądź Piotrusiem panem. Idealnie gładkie wszystko, gładki dziób jak lodowisko. Zrób operację, bo męska nacja buknęła bakcyla, dla poprawy pacjent. Operację sobie zrób, zrób, zrób. Nie poznają ojca dziadki, strzel botoksem w niedostatki. Nigdy dość do tyłu marszu, syn z gimnazjum już jest starszy. Ekspedientka spojrzy krzywo, pokaż dowód jak chcesz piwo. Często dziś ten cud się zdarza, stary dziad ma twarz gówniarza. Zrób operację, bo męska nacja puknęła bakcyla, poprawy pacjat. Operację sobie zrób. Operację, bo męska nacja puknęła bakcyla, poprawy pacjat. Operację sobie zrób. Voice Band, upiękni się. Słyszałem, że była taka sytuacja, że pewien mężczyzna w ramach eksperymentu namalował sobie flamastrem wąsy, poszedł do pracy, gdzie został wyśmiany przez koleżanki, które miały namalowane brwi. No właśnie, standardy są całkiem różne. Mężczyznom jakby wolno mniej. Kobiety cieszą się o wiele większą swobodą, jeśli chodzi o upiększanie się, jeśli chodzi o wygląd. Zwłaszcza, że to wszystko ma podłoże kryminalne. Kryminalne? Kryminalne, zostało to skradzione. Patrząc na historię obyczajów i stroju, rzeczywiście, przecież jeszcze w XVIII wieku to... Mój dziadek nawet w XIX. Nosił peruki, pończochy i buty na obcasie, tak jak mężczyźni w XVIII wieku. Dopóki go nie złapano, tak. A, no tak, w XIX wieku mógł to być problem, ale rzeczywiście jeszcze... To przecież... niego mój dziadek, przepraszam, to był dziadek sąsiada, żeby było jasne. Oczywiście, ale jeszcze przecież właśnie 300 lat temu to było zupełnie normalne i kobiety to podpatrzyły i mężczyźni zostali z tych butów na obcasie, z tych rajtus i z tego upiększania, z tego makijażu okradzeni właśnie. Tak, to jest słuszna konstatacja. I w związku z tym mamy taki apel o zwrot. Chcielibyśmy, no, przynajmniej te pończochy. Tak, żeby można było nosić pończochy, bo to przecież cieplej. Cieplej, wygodniej niż te kalesony ohydne. Tak, i to bardziej gustownie. Przecież one mogą zostać, są ozdabiane w różny sposób. Ja bym to widział. Co więcej, jeszcze prosiłbym o zwrot butów na obcasie. Do pończoch oczywiście pasują. Poza tym łydki się wyrabiają, muskulatura rośnie. Muskulatura rośnie, ja myślę. Ja też się upiększam, wie pan, ja raz w tygodniu się golę. Bardzo dziękuję, Michał Migała. Oraz Łukasz Szwed. Kiedyś się mówiło muskulaturę jak u gęsi wyścigowej. A nieważne. Zapraszamy na jutrzejsze potyczki po 13. I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. Trying to find you, lost my way.

mieć cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Oj, tak, tak, to było przecież niedawno tak. Wyrzucane na śmietnik, dziś bardzo pożądane konsole z lat 90. wracają do łaski. Trudno się dziwić, bo przecież 8- czy 16-bitowa grafika zabiera nas w nostalgiczną podróż do przeszłości. A fanów takich gadżetów przybywa. W miniony weekend spotkali się oni w stolicy na 4. warszawskiej giełdzie retro gamingowej. Co ja mogę u pana kupić? Z limitowanych rzeczy poza Pegasusami mamy również PlayStation 2 w wersji różowej, która to jest tak naprawdę najbardziej męską wersją. Bohdan Rączkowski, flashback komputery i gry. Można sobie ograć na przykład takie super tytuły jak Hello Kitty, jak Happy Feet, jak Gdzie jest Nemo. Naprawdę, sami najwięksi zapaleni gracze mogą tylko i wyłącznie grać na PlayStation 2 różowe. Widziałem na jednym ze stoisk różowe PlayStation 2. To raczej nie jest jeszcze konsola retro gamingowa. Co ja takiego naprawdę retro tutaj znajdę? Przede wszystkim mamy Nintendo, Sega, PlayStation, Atari, Amigę. Mariusz Murawski, organizator warszawskich targów retro gamingowych, youtuber prowadzący kanał Retrowizja. To jest bardzo mocny sprzęt, który też utkwił nam w świadomości. Nawet jeżeli chodzi o Pegasusa, na którym się wychowywaliśmy, również jest tutaj do dostania, aczkolwiek są też również oryginalne NES-y, oryginalne SNES-y, Mega Drive'y, Master Systemy. Jest w czym wybierać. To się rozrasta. Naprawdę ludzie szukają i pytają się, czy można zagrać w kaczki, czy można zagrać w Mario, bo tylko to tak naprawdę pamiętają. Ja oczywiście pokażę inne gry, które też mamy do dyspozycji, ale wszyscy mówią, gdzie jest Mario? Dominują jednak lata 90. Chyba przez to, że właśnie wtedy wybudziliśmy się z komunistycznego letargu i mieliśmy do dyspozycji nawał technologii od 8 do 32 bit naraz. Oczywiście znajdują się również kompetentni kolekcjonerzy, którzy mają po 50-60 lat i na przykład pracowali na Commodore 64, aczkolwiek to nie jest dominująca grupa. Ceny tego sprzętu zaczęły robić się dość wysokie, co może przestraszyć początkujących retro gamingowców. Mikołaj Bożyk, Fundacja Dawne Komputery i Gry. Ja zalecam najpierw skonsultować z bliskimi i z rodziną, czy ktoś może nie ma tego i nie chciałby za symboliczną opłatą, bądź czasem za darmo, też się zdarzają takie przypadki, odstąpić taki sprzęt. Swoją drogą jak najbardziej polecam, jest to niezapomniana podróż w czasie do szalonych lat 90. i dzikiego polskiego kapitalizmu. Jak to się kiedyś mówiło, popykać jeszcze w komodorce albo w atarynkę. Ech, na 4. warszawską giełdę retro gamingową, choć tak naprawdę w podróż w czasie zabrał nasz Paweł Turski. was little. Ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut 14. Murale to sztuka, forma dekoracji często obskurnych budynków, a dla niektórych alternatywny sposób na zwiedzanie Polski. Choć street art kojarzymy przede wszystkim z miastami, to zdarza się, że artyści wolą malować na wsi. To jedyna taka galeria w Polsce, ale kto wie, być może również i na świecie. Folkowe przystanki sprawiają, że czekanie na PKS staje się przyjemniejsze. Folkowe przystanki są spełnieniem mojego marzenia. Barbara Gortat, pomysłodawca folkowych przystanków i członek załogi Fundacji Tu Brzoza. Są to wiejskie wiaty przystankowe, które są przekształcane, jak to nazywam, galerie jednego obrazu, czyli śródpolne galerie. Są to wiaty, które na co dzień są zaniedbane i dosyć brzydkie, a na których powstają, powiedzmy, muralowe dzieła sztuki. Zazwyczaj są to reprodukcje dzieł młodopolskich artystów. Na przystankach znaleźć można między innymi reprodukcje takich obrazów jak Babie Lato Józefa Chełmońskiego, portret Józia Feldmana Stanisława Wyspiańskiego czy Żniwa Włodzimierza Przerwy Tetmajera. Większość tych dzieł to są rzeczywiście dzieła, które znajdują się w zasobach muzeów narodowych, więc wyciągamy niejako z odległych, szczególnie odległych dla mieszkańców wsi, tak jak dla mnie przez lata. Były to odległe eskapady kilkusetkilometrowe, jakby trzeba zorganizować taką wyprawę, żeby poznać dzieło Chełmońskiego, czy Fałata, czy Malczewskiego. I chyba chodzi też o pobudzenie takiej kreatywności i zwrócenie uwagi trochę na to, że można inaczej podejść do wsi, można inaczej podejść do przestrzeni wspólnej, która zazwyczaj jest taka wspólna i niczyja. 13 wielkoformatowych dzieł sztuki znaleźć można w województwie łódzkim. Jeden przystanek to jeden obraz. Cała przygoda z przystankami rozpoczęła się w Nowym Pudłowie. To jest wieś w gminie Poddębice, w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim. I od pierwszego obrazu począwszy, galeria się rozwijała w różnych kierunkach, tworząc sieć, chcielibyśmy i chcemy, żeby ona była taką dosyć geograficznie bliską sobie galerią, tak żeby można było wsiąść właśnie na przykład na rower i w ciągu dnia przejechać sobie tą galerię, robiąc trasę, załóżmy około, w tej chwili to około 100 kilometrów. I tak obrazy można oglądać między innymi w Chropach, Sędowie, Jerzewie, Brudnowie i Drużbinie. A jak mieszkańcy wsi reagują na folkowe przystanki? Reakcje generalnie są bardzo pozytywne. Wiele osób też się przyłącza i współpracuje chociażby przy kwestiach remontowych, czy doglądają sołtysi chociażby tych wsi artystów, którzy tam pracują. W jednym przypadku dzieło wzbudziło dosyć duże kontrowersje. Była to praca, obraz autorski Sylwestra Stabryły, inspirowany powieścią Chłopi. Trzeba podkreślić, że Chłopi to nie jest sielski obrazek wsi. I tak samo ten obraz jest komentarzem niejako stosunków społecznych panujących na wsi, które nie zawsze są sielskie i kolorowe. Nawołuje do refleksji, do tego, żeby się zastanowić nad tym, jak te nasze stosunki wiejskie, czy zresztą nie tylko wiejskie, międzyludzkie po prostu wyglądają. A o to, by folkowe przystanki cieszyły oczy mieszkańców i turystów, zadbali artyści. Sylwester Stabryła, Natalia Grala, Marcin Jaszczak i Olga Pelipas. Część obrazów była ich impresjami. Dodajmy jeszcze, że w tegorocznej piątej odsłonie folkowych przystanków powstanie w sumie 6 nowych obrazów, a nad tego rodzaju sztuką zatrzymał się Kuba Jamrozek. Pozwala na dobre zostać tu.